ajabu tutapo kuwa washindi. Tapaona mbali, karibu tafika, ina Mungu ya mtoto. Hapo ni mbali kwetu, hapo ni mbali kwetu. Tapaona mbali, karibu tafika, ina Mungu ya mtoto. Bwana wetu Yesu kaketi kwenye kiti chake, anatuombea kwa Baba ili tuwe washindi. Thank you.